А якая мова была дзяржаўнай у вялікім княстве літоўскім? Дзяржаўнай моваю у вялікім княстве літоўскім была беларуская, бо беларускі этнічны элемент панаваў у палітычным, эканамічным і культурным жыцці краіны, а нашыя землі складалі аснову яе магутнасці. Галоўнае сведчанне дзяржаўнасці беларускай мовы – абслугоўванне ёю патрэбаў дзяржаўнага кіравання. Наша мова мела для гэта ўсе неабходныя якасці. Найперш, апрацаваную пісьмова-літаратурную форму. Найбольшай дасканаласці яна дасягнула сферы справавой пісьменнасці, самапашыранай, якая якраз і ўжывалася ў дзяржаўным жыцці. На беларускай мове ўбачылі свет усе зборы законаў нашай дзяржавы. Віслицкі статут 1423-1438 гадоў, статут Казіміра Ягайловича 1468 года, статуты 1529-1566 і 1588 гадоў, трыбунал 1586 года, а таксама вялікая колькасць дакументаў літоўскай метрыкі, якая налічвае сотні тамоў. Мова нашых продкаў выконвала дзяржаўную функцыю на ўсёй тэрыторыі гаспадарства, была сродкам зносінаў людзей розных нацыянальнасцяў, што жылі тут. Ужыванне беларускай мовы ў афіцыйным справаводстве было замацаванае законадаўча. У статуце Вялікага княства Літоўскага пра гэта быў адмысловы артыкул. Праўда, пачынаючы ад 17 стагоддзя, з прычыны ўзмацнення польскай экспансіі пасля вайны 1654-1667 гадоў і пераймання чужой мовы нашай шляхтай у сітуацыі дзвюхмоўя, беларускую мову памалу пачалі выпіхваць з афіцыйнага ўжытку. Урэшце, пастановай Сойму 1696 году статус дзяржаўнай мовы на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага быў нададзены польскай. У 1841 годзе у слуцкім спісе рукапіснага статуту Вялікага княства Літоўскага 1529 году быў знойдзены аркуш з вершамі Яна Казімера Пашкевіча. Радкі гэтага верша, напісана ў 1621 годзе, яскрава сведчыць пра значэнне нашай мовы ў жыцці тагачаснага грамадства. Польска квітнець лацінаю, Літва квітнець рушчызнаю. Без той у Польсцы не прабудзеш, без сей у Літве блазнам будзеш. Беларускую мову трэба лічыць адной з найдаўнейшых дзяржаўных нацыянальных моваў у Еўропе, бо яна выкарыстоўвалася велікакняцкай канцылярыі ад моманту стварэння гэтай установы ў 14 стагоддзі. Дзеля параўнання, кастыльскую мову было загадана ўжываць у гішпанскіх урадавых дакументах у 13 стагоддзі, а ангельская мова набыла афіцыйнае прызнанне ў 1362 годзе, а французская ў 1400.